wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę. Polecamy dzisiaj po 20. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 sierpnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Zmniejszenie limitów dla osób niezaszczepionych w razie wprowadzenia obostrzeń sanitarnych nie wyklucza rząd. Anita Włodarczyk już po pierwszym rzucie awansowała do finału olimpijskiego, a siatkarze wygrali swój 4. mecz. 77 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. W godzinę W ponad 40 tysięcy, głównie młodych ludzi, uderzyło na Niemców okupujących stolicę. Powstanie było próbą wyzwolenia miasta spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem Rosjan. Latem 1944 roku słychać było odgłosy frontu. Zdawało się, że Sowieci lada chwila przekroczą Wisłę i wkroczą do Warszawy. Chcieliśmy rewanżu za lata okupacji, mówi Jerzy Mindziukiewicz, pseudonim Jur. Chcieliśmy jak najszybciej wolności, a jak usłyszeliśmy odgłosy armat, wyraźne odgłosy armat ze wschodu, to wtedy myśleliśmy tylko jednym, jak najszybciej chwycić za broń. Moment wybuchu powstania jest wspominany jako chwila niepewności, ale i olbrzymiej radości. Byliśmy gotowi na wszystko, mówi Irena Paśnik, pseudonim Irka. Cudownie było, mieliśmy namiastkę wolności, nie zdając sobie sprawy, co nas czeka przez najbliższą przyszłość. Ale nie żałujemy niczego, odważnie mogę mówić w imieniu wszystkich. Nie żałujemy. Powstanie warszawskie trwało 63 dni. W wyniku walk zginęło około 10 tysięcy żołnierzy i ponad 150 tysięcy cywilów. Przemysław Lis, Polskie Radio. Podczas walki i bezpośrednio po nich Niemcy niemal całkowicie zburzyli lewobrzeżną Warszawę. 153 nowe przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne dwie osoby. Wraz ze wzrostem zakażeń rząd nie wyklucza zmniejszenia limitów dla osób niezaszczepionych, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Zaznaczył, że zależy to od tempa wzrostu zakażeń. Chodzi o na przykład limity hotelowe czy udział w masowej imprezie w razie wprowadzenia obostrzeń sanitarnych. Jeżeli byłoby to konieczne, będziemy widzieli, że rozwój epidemii jest coraz bardziej dynamiczny, to wtedy będziemy te limity zmniejszać. A co za tym idzie, każda osoba, która jest zaszczepiona, będzie korzystała z tego, że w ramach tego limitu nie będzie ujęta. Rzecznik rządu dodał, że jest szansa na spowolnienie epidemii. Na szczęście liczba szczepień mimo wszystko przyrasta. Poziom jest powyżej 50% już w tej chwili. W związku z tym jest szansa na to, żebyśmy do końca sierpnia osiągnęli taki poziom, który spowolni wzrost epidemii we wrześniu czy w październiku. Aczkolwiek jesteśmy gotowi na każdy wariant, też na wariant uruchomienia szpitali tymczasowych ponownie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dodatkowe wsparcie finansowe dla samorządów, które zaangażują się w zwiększenie liczby szczepień. Pora na wieści z Tokio. Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Erzetić i Kajetan Duszyński, którzy triumfowali w finale sztafet mieszanych 4x400 metrów, odebrali złote medale Igrzysk Olimpijskich. Po raz pierwszy w stolicy Japonii zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Z kolei siatkarze wygrali z Kanadą 3-0 w swoim ostatnim meczu fazy grupowej. To czwarte zwycięstwo naszej reprezentacji podczas turnieju olimpijskiego, mówi atakujący Łukasz Kaczmarek. Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Myślę, że ta gra wyglądała najlepiej z tych wszystkich dotychczasowych spotkań, które rozegraliśmy. Widać, że z meczu na mecz rośniemy. Za dwa dni wielkie wydarzenie, ćwierćfinał. Każdy zdobyty punkt cieszy. Wiadomo, była to piłka setowa. Ja się cieszę, że mogę pomóc drużynie. Każde wejście gdzieś dla mnie to jest wielkie wydarzenie. Też chcę wnosić tą pozytywną, dobrą energię. Biało-czerwoni awansowali do ćwierćfinału z pierwszego miejsca w grupie. Anita Włodarczyk awansowała do finału rzutu młotem. Dwukrotna złota medalistka Igrzysk już w pierwszej próbie uzyskała 76 metrów i 99 centymetrów, podczas gdy minimum kwalifikacyjne wynosiło 73,5 metra. Założenie było, żeby awansować pierwszym rzutem. To mnie cieszy, bo to też mi pokazuje, że mam naprawdę dużą jeszcze rezerwę i życzę sobie, żebym we wtorek tak zaczęła finał. Dzisiaj jest 1 sierpnia, czyli zaczynam 9 miesiąc przygotowań, więc nigdy w takim krótkim czasie nie udało nam się zbudować formy. Cały czas wierzyłam, że mogę wrócić na wysoki poziom. Były zloty, były upadki, ale to jest za mną i optymizm mnie nie opuszczał. Gdyby igrzysko odbyły się rok temu, to nie wiem, czy byśmy tutaj się spotkali. Finał we wtorek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Na południu, wschodzie i wybrzeżu burze, lokalnie z gradem. Na termometrach na przeważającym obszarze kraju od 21 do 26 stopni. Chłodniej na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i lokalnie na wybrzeżu od 17 do 20. Cieplej natomiast na południowym wschodzie od 27 do 30. W Karpatach porywy wiatru do 80 km na godzinę, a w czasie burz wiatr nawet do 100 km na godzinę.

padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew. Warszawskie dzieci pójdzie. Wisia. Mieszkała obok płyty Czerniakowskiej i nadal w oczach ma obrazy z powstania. Miałyśmy iść do dentystki mamy. Kiedy już miałyśmy wychodzić, zrobiło się jakoś tak cicho i tylko dwa takie pyk, pyk. To były strzały. Dochodzimy do okna, a tam dwóch ludzi w cywilu, młodych facetów w cywilu z karabinami pędzą ulicą chyba szaro. Babcia mówi, to powstanie. Mama pyta, jak to może długo potrwać. Babcia mówi, 2-3 dni. No i piekło trwało 2 miesiące. Słoneczko świeci, a my patrzymy na mój dom. To jest dokładnie róg Czerniakowski i okrąg. Dziura jest i jest dostawiony taka plomba. Cały czubek tego domu został w pierwszych dniach powstania po prostu zwalony. Goliatami, krowami. Krowy to było coś takiego, co zanim wybuchło, to było jak krowa. Puszczono na ten róg mojego domu. Mieszkanie nasze zostało zlikwidowane w ciągu paru minut. Strzelanina była bez przerwy. Nadeszła godzina W. 17:01. Pierwsze ofiary. To moje pierwsze zetknięcie ze śmiercią w czasie powstania. Nigdy nie zapomnę tej młodej dziewczyny, która zginęła w pierwszej godzinie powstania. No ciężko jest to wspominać. Wszystko odżywa, tym bardziej, że zupełnie przypadkiem, wysiadając z taksówki, wysiadłyśmy dosłownie naprzeciw, no tuż obok mojego domu. Zaraz wyjdziemy, chcę zobaczyć to podwórko, chcę zobaczyć te wejścia do piwnicy. Raz przyszłam do tego domu, weszłam do piwnicy i dosłownie z otwartymi oczami zobaczyłam to, co się wtedy działo. Potem nie chciałam tutaj tego domu odwiedzać. 30, idziemy tam. Chodzimy w tej chwili w ulicę Okrąg, nachodzimy na numer 1. Nie było tych bloków, to wszystko było jedna wielka ruina. Parku nie było, nic nie było, a ten kawałek mojego domu, czy na spory kawałek domu stał. O, i tu w poprzek stała barykada. Kiedy rozbolał mnie ząb i mama ze mną pod barykadą przylatywała na drugą stronę do dentystki. Ja się darłam, nie chciałam buzi otworzyć i musiałyśmy wyjść stamtąd. I po chwili rąbnął pocisk w ten dom. I dentystki już nie było, a ząb jak bolał, tak bolał, ale chyba z wrażenia mi potem przestał boleć. Chodzimy podwórko. Tu mamy numer 2, okrąg. Boże, dotykam tych murów i nie wierzę, że jednak przeżyły i stoją. Ja też przeżyłam. Tam gdzieś szara chyba była ulica, nie, po drugiej stronie. I wchodzimy w bramę. Kostka chyba jest ta sama. Tak, te kosteczki mnie naprawdę wzruszają, bo to są te same. Tu siedział portier. Oj, chodzimy na podwórko. Tylko rozwalona ta część, gdzie było moje mieszkanie. O Boże, jakie to teraz brzydkie, jakie to kiedyś było śliczne i zadbane. Oto moja klatka. Mama zbierała, cały czas kupowała różne produkty suche, bo mówiło się, że coś się szykuje, coś będzie. I pocisk rypnął dosłownie. Szpiżarka była tam, gdzie widzisz w tej chwili ten garnek taki, tą firankę. I kuchnia. Nawet jak trzasnęło, to nie zostało nic ani z kaszy, ani z mąki, ani żadnych maminych kompotów, wegów i tak dalej. Coś trzeba było jeść, prawda? Ale jadło się to przeważnie, co zdobywali powstańcy. Znaczy, jeżeli opanowali na przykład fabrykę marmelady, to cały dom, wszyscy mieszkańcy jedli marmeladę. Kiedyś tran przynieśli na plecach i babcia moja smażyła raczuchy na tranie. Oczywiście było to obrzydlistwo, ale ludzie jedli. Po drugiej stronie na Czerniakowskiej byli Niemcy i ostrzeliwali nasz dom. Tam były ogródki działkowe. A ci głodni Polacy, powstańcy i mieszkańcy tych domów wyprawiali się po warzywa po prostu. Tam były pomidory, tam były ogórki. I pamiętam to, że moja mama za 2 pomidory dała komuś pierścionek złoty z szafirem. Dla mnie te pomidory, bo mi oczy wychodziły. Taka byłam głodna. Wtedy zawsze wchodziliśmy do schronu. Ponieważ strzelanina była potężna, no to normalnym odruchem wtedy ludzi było uciekać. Właśnie się schodziło do piwnicy i w tych piwnicach. Mieliśmy jakieś książki. Przypomniałam sobie, że również śpiewaliśmy. Uczono nas tych piosenek, jakieś panie. No na przykład, żołnierz drogą maszerował i tę piosenkę tę jedyną. Albo pałac Mincla, Żytnia Wola, bronią się chłopcy spod parasola. Choć na tygrysy mają wisy, to warszawiacy, fajni urwisy. Są tarara, czuwaj wiara i wytężaj słów, wespy młody duch, pracująca dwóch. Czuwaj wiara i wytężaj słów, wespy młody duch, jak stal. Chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki, śliczne są panny. A gdy cię kula trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka, hej. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, precz ty młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, precz ty młody duch. Bije, wiara śpiewa, szkopy się złoszczą, krew ich zalewa. Różnych sposobów się i mają, co chwila szafę nam posuwają, hej. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, precz ty młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, precz ty młody duch, jak stal. Lecz na nic szafy i granaty, za każdym razem dostają baty. Co dzień się przybliża chwila, że zwyciężymy i do cywila, hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, precz ty młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, precz ty młody duch, jak stal. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, precz ty młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, precz ty młody duch. Z Dzicho. Chłopiec z Woli, który cudem uniknął rzezi. Pod Kercelakiem przeżywał swoje pierwsze akcje powstańcze. Kiedy wybuchło powstanie, miał 12 lat. Pokażę pani, jaki to był chłop 12-letni. Biedne to zdjęcie jest, prawda, że biedne? Mundurek harcerski, wstążeczka na ręku. Jestem urodzony na Woli. Na Woli się wychowywałem do powstania. Ojciec mój został wywieziony do Niemiec. Natomiast matka moja jechała z grupą i proszę pani, została odbita na rogu Nalewki i Długiej. W tym transporcie jechał Rudy. I tu zaczęło się matki moje nieszczęście, bo uciekła Długą i tam przy Miodowej granatowy ją chapsnął. I matkę wywiózł do 26 komisariatu na Mickiewicza. Stamtąd do Treblinki. Matka moja do wyzwolenia siedziała w obozie Treblinka. Ja byłem sam. Ulica i babcia. Ale ja miałem, chcę pani powiedzieć, kolegów, którzy mieli po 16 lat. Z tym, że ja się nie przyznawałem, że ja mam tyle. A broń, Panie Boże. My, proszę pani, byliśmy szkoleni przez starszych kolegów. To było po cichu robione. My wiedzieliśmy o tym czy o tamtym, ale nam nie wolno było zdradzić tego ani w domu, ani komuś opowiadać. My to w sercach nosiliśmy. Pod balkonem nieraz po cichuteńku nas tam uczono, jak szanować ojczyznę, jak kochać ojczyznę, no i z Bogiem. Chcę Pani powiedzieć, że my żeśmy mieli w bramach, był piękny taki ołtarzyk w bramie, gdzie my jako młodzież klękaliśmy, modliliśmy się w tejże bramie. Później ten ołtarzyk był ładnie przesuwany do ściany i po prostu pod tym ołtarzykiem tam były modły. Nie, raz było podwórko, to na podwórku figura. Warszawa była bardzo modląca i bardzo wierząca w tych czasach, bo to były ciężkie czasy. Organizacja nas mobilizowała do tego stopnia, że proszę pani, na przykład vis-a-vis Łódzkiej była ulica, proszę pani, Towarowa. Obecnie jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Proszę sobie wyobrazić, że my żeśmy wiedzieli, że tam będzie rozwałka. Rozwałka to jest, proszę pani, rozstrzelanie ludzi. I my żeśmy już od starszych, a to byli tacy już po 20, część dostała kwiaty, część dostała świece i Niemcy jak odjechali w stronę Grzybowskiej, to my żeśmy pod mur i już się lampki paliły i kwiaty były. Proszę pani, Niemcy wrócili z powrotem, zaczęli strzelać w naszym kierunku. No ja wpadłem akurat do bramy, schowałem się, bo to chłopak młody, to zwinny. Rozkopali to wszystko, oni odjechali, a my na nowo. Posłuchajcie, ludzie, mojej opowieści, co ja wam tu śpiewam, w głowie się nie mieści. Dnia 1 września roku pamiętnego wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego. Najwięcej się zawziął na naszą Warszawę. Warszawa, o Warszawo, tyś jest miasto krwawe. Szpitale zburzone, domy popalone, gdzie się mają schronić ludzie poranione. Matka szuka trupa dziecięcia swojego, głośno wzywa Boga i przeklina wroga. I tak nas męczyli całe 3 tygodnie, ale Bóg pokaże ciężko taką zbrodnię. Co ja wam tu śpiewam, w głowie się nie mieści. Teraz będzie koniec mojej opowieści. Posłuchajcie, ludzie, z nami łaska Boża, odbuduję Polskę od gór aż do morza. Jakub, młodziutki powstaniec, przybrał pseudonim Tomek. Miał 16 lat. W lutym 1942 roku zostałem wciągnięty do konspiracji przez swojego znajomego z bloku i przyjaciela mojej siostry, który często nas odwiedzał. Nazywał się Stanisław Huskowski Ali. To już jest właściwie postać historyczna, bo on brał udział w akcji Kuczera i w tej krakowskiej akcji Koppe, po której poległ. Ciągnął mnie organizacji ideowo-wychowawczej, która zajmowała się opracowywaniem, wygłaszaniem, omawianiem referatów na tematy polityczne, historyczne, społeczne, etyczne. Pamiętam tą rozmowę, że on tak do mnie powiedział: mam dla ciebie propozycję, chyba domyślasz się jaką. A ja się nie domyśliłem, chociaż oczywiście już od dawna marzyłem o wstąpieniu do jakiejś konspiracji. On nam często przynosił gazetki te podziemne. No ja się nie domyśliłem, więc on mówi: właśnie, czy chciałbyś wstąpić do tajnej organizacji, do konspiracji niepodległościowej? Ja mówię: oczywiście, bardzo chętnie. Przecież byli tacy młodzi ludzie, którzy się zajmowali zupełnie innymi rzeczami. Nie interesowała ich konspiracja? Nie interesowała polityka, prawda, no sprawy polskie. Ojciec był artystą, malarzem, ale obracał się w też takich kręgach trochę zbliżonych do władzy i robił plakaty, na przykład już w czasie wojny polsko-bolszewickiej robił plakaty takie przeciwbolszewickie. Jak Polska wybuchała, to zaraz wyszła książeczka Abecadło wolnych dzieci. Abecadło wolnych dzieci z ilustracjami ojca, Bogdan Nowakowski. Siostra została wciągnięta trochę później, była łączniczką, poszła na powstanie warszawskie już do parasola. A rodzice, co na to? Oczywiście niepokoili się, prawda, no różne tam rzeczy się słyszało, ale oni już wiedzieli, że my Polacy zawsze, prawda, walczymy o niepodległość, prawda? Oni no sami tam w różnych konspiracjach brali udział za młodu, więc jednak no przyjęli to całkiem naturalnie, że my w tym działamy, chociaż tak, prawda, mama trochę może dumna nawet była z tego, prawda, że jej dzieci w tym działają. Czasem ojciec trochę tak biadolił, wyobraź sobie, co będzie, jak ciebie aresztują, co oni wyprawiają, prawda, z tymi aresztowanymi, no ja mówię, trudno. Ach Boże, no cały czas człowiek się bał, prawda, no naturalnie, strach jest naturalną rzeczą. Wtedy no były straszne czasy, w każdej chwili mogli przyjść, przecież aresztować i potem straszne rzeczy, tortury, prawda, i zmuszanie do, no, wymuszanie, żebym powiedział, kogo z nami i tak dalej, kto jest moim dowódcą, a potem w najlepszym razie obóz koncentracyjny, jeśli nie rozstrzelanie. No było sporo ludzi, co nie brało w tym udziału i właśnie, ale... Ale to była wojna. Tak. Chyba dwa razy w tygodniu wieczorami się wychodziło. Trochę inny rejon Żoliborza, żeby no, nas nie poznali znajomi, prawda, z bloku. No i robiło się napisy na murach, stemple takie na murach. Rozrzucało się ulotki, podrzucało się ulotki pod mieszkania Volksdeutschów. I jeszcze były do tego akcje takie specjalne, jak włączanie się do głośników ulicznych. Szczekaczek tak zwanych, przez które Niemcy nadawali swoje propagandowe audycje. To było trudne, oczywiście, że to trzeba było się zainstalować w jakimś mieszkaniu prywatnym w pobliżu przewodu na rynku Starego Miasta. Tam zostałem wysłany i Jurek Zborowski to wygłaszał w tym mieszkaniu na Miodowej. Skąd ludzie wiedzieli, że właśnie zaczyna się taka powstańcza audycja? Bardzo prostym sposobem, bo to się zaczynało od melodii polskiej, prawda? Wiadomo było, że nigdy Niemcy by takiej melodii nie nadawali przez swoje szczekaczki. Mianowicie zwykle zaczynało się marszem lotnika, który był bardzo popularną melodią. Pamiętam tam na rynku Starego Miasta, jak ludzie usłyszeli raptem z głośnika melodię marsza lotnika, natychmiast się zbiegli czy mieszkańcy pobliskich domów i przechodnie. No i za chwilę głos się rozlega, mówi Polska podziemna, prawda? Panie, ludzie szaleli z radości, jak słuchali tej audycji, prawda? Bo to no, były takie, prawda, omawiane sprawy różne polityczne, sytuacja militarna na świecie, jak wygląda z wojną, i, prawda? No i podtrzymywanie na duchu rodaków. Teraz jest źle, wydaje się, że Niemcy zwyciężają, ale już się zaczyna ich klęska, to już był 43 rok, już po Stalingradzie. Kiedy się taka audycja kończyła? Kiedy Niemcy orientowali się, że szczekaczkę im zabrano? Nie, no więc to po prostu ona trwała określoną ilość czasu, on odczytywał tekst, no i kończyło się znowuż melodiami, marszem generalskim, bo akurat nie mieli płytę z hymnem naszym narodowym, ale ten marsz generalski był bardzo podobny do Mazurka Dąbrowskiego. Zaczyna się tak jak Mazurek Dąbrowskiego, potem ześlizguje się w inną melodię trochę. Marsz generalski tak zwany. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu No i potem, prawda, niech żyje Polska. Wnieśliśmy parę okrzyków i ulotniliśmy się szybko, bo Niemcy mogli wszystkich zagarnąć. I wydawałoby się, że to był taki lekki, mały sabotaż, nic nikomu się nie stanie, ale to właśnie nieprawda. Właśnie, no tak, niektórzy to tak, jakbyście pluli Niemcom do kawy. Słyszałem taką opinię, ale prawda, no jednak to ludzi na duchu podtrzymywałem. Równosilnik gra, jak śmiało śmigło tnie, już ginie pośród chmur najśmielszych marzeń niebotyczny ślad. Niestraszny mrok i mgła, niestraszny wiatr co dnie. Jesteśmy ogni karamentrzy o tysiące lat. A jeśli z nas ktoś padnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat nasz lotniczy znak. Znów pełny gaz, bo cóż, że spada któraś z gwiazd, gdy cała wnet eskadra pomknie na szlak. Za krótko pociąg śmiały silnik, a wyciel i wyrównanie, aż się zdjęły kwiaty jasnych krąg ziemi, oszalały i niepłychicie, więc części świata za ciasne. Leć w górę znaku nasz, nie trzeba wcale słów, skrzydlaty klucz do sławy drzwi odmyka, orła mamy hart, my Polski czujna straż, husary dawnej kół. Nie ścichnie nigdy dali głos silnika, hej na start! A jeśli z nas ktoś padnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat nasz lotniczy znak. Znów pełny gaz, bo cóż, że spada któraś z gwiazd, gdy cała wnet eskadra pomknie na szlak. Lotnik skrzydlaty, władca świata bez granic, ze śmierci drwi, a w twarzy życiu głośno śmieje. Drogę do nieba skracam, przestrzeń ma za nic, smutki mu z czoła zwieje wiatr. W górze się znów rzucili tysiąc sztukasów, lotniczych asów, 100 tygrysów, 100 tygrysów, krzyczą, że myśmy dzicy bandyci z lasów. Nie wiedzą szkopy, jaką mamy broń, bo nasz obronny wał mocniejszy jest od skał, a nasze serca twardsze są od stali, ich najcięższych dział. Bez hełmów nasza skroń, lecz pęknie pocisk oń, bo nasza wola to jest najwspanialsza polska broń. Cóż stąd, że w naszej AK brak CKM-ów, no i BM-ów, karabinów, stąd, że chleb nasz suchy bez żadnych dżemów. Cóż stąd, że w butach naszych pełno mamy dziur, bo nasz obronny wał mocniejszy jest od skał, a nasze serca twardsze są od stali, ich najcięższych dział. Bez hełmów nasza skroń, lecz pęknie pocisk oń, bo nasza wola to jest najwspanialsza polska broń. A gdy pobudka zagra o bladym świcie, na śmierć i życie w bój pójdziemy, w bój pójdziemy. Światu oznajmim pieśnią i dzwonów biciem, że w boju tym zwyciężymy my, bo nasz obronny wał mocniejszy jest od skał, a nasze serca twardsze są od stali, ich najcięższych dział. Bez hełmów nasza skroń, lecz pęknie pocisk oń, bo nasza wola to jest najwspanialsza polska broń. 1 sierpnia, jak powstanie się zaczęło, to był piękny dzień, ciepły. Ten dom, proszę pani, co tu stoi, to on obecnie stoi. To jest jeden bodajże z budynków na Chłodnej. Ten samochód, który tu stoi, to jest samochód tramwajarski i ten samochód później był na tej barykadzie. I tłum, widzi pani, przecież to jest niepowstańka, to jest normalnie warszawianka, która ma biało-czerwoną opaskę na ręku. Tutaj też widzi pani. Ta grupa ludzi czeka, żeby im wydać łopaty, kilofy, drągi żelazne, bo później sprowadzali wozy, wózki, tu jakaś platforma na barykadę, tak. Tu była ona później przekopana, wykopana, aczkolwiek ostrzał był, bo na rogu żelaznej i chłodnej była wacha. Wacha, proszę pani, to była żandarmeria. Z płaczem wieszało się chorągwie na bramach, w oknach, bo to była już wolna Warszawa. No pierwsze strzały gdzieś tam od strony Kercelaka pocypały się. Ktoś tam z chłopaków wpadł i mówią, Zdzisiek, powstanie. I pani Bobrowa, była Krawcową, miała poszyte już opaski, no i nam na rękę pozakładała. Dzieciaki, bo dzieciaki, ale my byliśmy już mężczyznami, wiedzieliśmy, jak się schować, ukryć. I proszę pani, tak żeśmy później ruszyli tu na tą barykadę, później nas dorośli dorwali. Dużo tam nie było powstańców. Tam już byliśmy na tej placówce. Babcia moja poszła do ciotki i tam już została, już nie mogła przejść, dlatego że ostrzał był, a ja 6 dni miałem labę. Laba niesamowita. Skrzynki z benzyną były, żeśmy nosili te skrzynie. No i swoboda. Czy to był 2 czy 3 sierpnia, wysłano nas do Haberbusza, meldunek jakiś, coś takiego. To był Haberbusz, to był browar. Gdy weszliśmy tam na teren, paliły się garaże i z tych garaży w kaleconach, w koszuli, z opaloną czupryną wyskoczył człowiek. Z kolegą żeśmy go zatrzymali. I się okazało, że tam był to Niemiec po prostu. No i co jest mam? Przekazaliśmy jego, no rozwalili go i wrzucili go z powrotem w ogień. Powstańcy, którzy u Haberbusza byli. I proszę pani, tylko nam powiedziano tyle, że dziękujemy wam chłopcy, bo mówi, gdyby się do swoich dostał, to mówi, zginęły setki warszawiaków. I ja byłem 6 dni na tej barykadzie. Raz tylko jeden, jedyny, gdzie czołg podjechał. I tu nie wiem, komu mam dziękować. Bogu, bo proszę pani, my żeśmy ten czołg obrzucili benzyną. Ale to surowizna była, przecież my byliśmy tylko młodzieżą. Obrzuciliśmy, jak żeśmy umieli, tak żeśmy obrzucili. I on przestawił się i działo skierował w naszym kierunku. No więc mieliśmy starszego, tak gdzieś ze 20 lat, to był powstaniec, który nami się opiekował i krzyknął tylko chłopcy na ziemię. No i my żeśmy się, to by nic nie pomogło, bo tam było gdzieś, żeby nie skłamać, ale z 8, około 10 skrzynek benzyny nie strzelił. Nie strzelił, zawrócił i odjechał, ale go wykończyli przy Towarowej. Później już nie było czołgów. Był tylko jeden przypadek, gdzie jechał samochód, no i zza winkla dostał serię, zaczął błądzić po jezdni i uderzył, proszę pani, w dom i w początek barykady. Podejść nie można było, dlatego że ostrzał był. Ale co tam chłopak nie zrobił, mały? Żeśmy weszli, się okazało, że oni tam słodycze wiozą i papierosów. Więc papierosów nam nie dali. Ale cukierków i tej czekolady tośmy spróbowali. 6, proszę pani, przyszedł, to był porucznik Stach, no i powiedział tylko tyle, kto chce z naszego domu iść na Starówkę, bo mówi, wolę Niemcy rżną. Siedzę sobie na parapecie i w pewnym momencie babcia mnie zgarnia z tego parapetu, no musiałem iść z nią. No i żeśmy się zabrali. I zdjęcia, zaraz pani pokażę całą trasę przemarszu. To jest ulica długa. Te domy były w ogniu niektóre i w tym przesmyku takim na długie, jak żeśmy szli, no to ja już siadałem, bo już po prostu dym gryzł oczy i nozdrza. Część ludzi została na nieszczęście na Freta w kościele, który został później zbombardowany, ci wszyscy ludzie, nasi sąsiedzi zginęli tam. Potraciłem kolegów. Jak żeśmy przyszli na Rybaki, do Pekinu, do tego czerwonego budynku na Rybaki, starówka nas tam powitała. Przybłędy, a o co żeście tu przyszli? Boże, przecież na Woli zginęło ponad chyba bodajże 160 tysięcy ludzi. Rżnęli jak bydło Niemcy. A nam powiedziano, po co jeszcze przyszli. My żeśmy garstka z Woli uciekła przed Niemcami, esesmanami, Ukraińcami i inną swołoczą w niemieckich mundurach, którzy nas mordowali. A nam warszawiak to mówi, tym z Woli, jeszcze mnie spod Kercelaka, gdzie byłem urodzony i tam wychowany. Przykre to było, no ale ja to przyjąłem, wie pani. I gdzie bym zginął? Proszę pani, przy tym czołgu cholernym. To jest miejsce, proszę pani, gdzie czołg wywalił w powietrze. Gdybym nie wpadł do domu, tylko bym wyskoczył od razu i poszedł, ale ja wpadłem do babci, pochwali się. Babciu, zdobyliśmy czołg. A babcia mnie za fifrak i mówi, tu siedzieć. I za parę minut wybuch. Dosłownie. No byłem tam. To była tragedia, gdzie kawałki ciał wisiały na rynnach. Masę ludzi. Najwięcej młodzieży, bo to była radość. Koledzy poginęli, niestety. Pierwszy sierpień, dzień krwawy, powstał naród Warszawy i stolicę uwolnić od zła. I zatknęli na dachy barykady i gmachy biało-czerwonych sztandarów jak las. O, jaka rozkosz tym sercu rozpina, gdy wisz w ręku gra. A enti nigdy się nie zaczyna, wolna Warszawo ma. Głos przy naszej powstanie Warszawa, aby wiecznie żyć. Gdy naród raz chwycił za oręż, musi wolnym być. Przez getto, boś wolem zdobyto i łunami czerwieni się noc. Stare miasto już płonie, a nam kleją już dłonie. Trzeba walczyć, lecz nie mamy czym. O, jaka rozpacz się w sercu rozpina, walczyć nie ma czym. Począł z butelką idzie dziewczyna, by zapłacić za zburzoną, kochaną stolicę i za zgliszcza te, i za trupów dziś pełne ulice, za powstańczą krew. Zacząłem pierwszy raz strzelać. No właśnie jak dostałem ten broń, to było 7 już. Ja byłem już właściwie przygotowany. Ja byłem już do tego przygotowany, bo się o tym przed tym myślało, jak to się będzie strzelać do ludzi. No trzeba było siebie pani oswoić do tych rzeczy. No już przed tym widziałem. Już przed tym widziałem Niemców zabitych tych, prawda, czy rannych. No swaja się jak, no to ma, wyjaśnia sobie, że to po to jest wojna, żeby zabijać, prawda? No i to jest taka, prawda, przyziemna, prawda, no, niestety. Żołnierz jest po to, żeby zabijać i być zabijanym, czy ranionym. Tak. Liczył się pan z tym, że jak idzie się do powstania, to może pan zginąć? No, oczywiście, oczywiście, tak. Cały czas się do tego szykowaliśmy przecież, no. przecież oni strasznie się nad nami znęcali w czasie tej okupacji, więc rzeczywiście żądni zemsty byliśmy, że tak powiem. No chociaż wiedzieliśmy, że nie wszyscy żołnierze niemieccy są tu winni przecież. No ale trudno, to nie czas na taką filozofię. Przez kilka dni nie miałem broni, pamiętałem się tak bez broni. No jak się czuje powstaniec, kiedy nie ma broni? Jak pan? Okropnie, wie pani, to najprzykrzejsze chyba dni w powstaniu byłem, kiedy nie miałem tej broni, że zajmowaliśmy jakąś izbę tam na terenie obecnych Sadów Szaliborskich, to był wtedy teren fabryki Opla i przez okno wpadł raptem pocisk peloty niemieckiej. Oni zobaczyli, oni stanęli w oknie, zauważyli ich Niemcy i strzelili pelotą w to okno. Pocisk wybuchł w pokoju, a ja akurat wyszedłem. Wchodzę, a patrzę tam, prawda, pełno dymu. Jeden zabity, drugi ciężko ranny, trzeci lżej, ale też porządnie ranny w dłoń. No i po nich została ta broń, więc wreszcie wtedy dostałem broń. 7. No i potem były różne jeszcze potyczki z patrolami, było strzelanie tak z okna do Niemców. No i za każdym razem myśmy oczywiście wtedy zwyciężali, zdobywali broń, nawet karabiny maszynowe, lekkie. No więc to był taki romantyczny okres, można powiedzieć, powstania. Białe wstęgi drugu marszu, długie noce i dni. Młoda Polska zwycięska jest w nas i przed nami w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Hej, chłopcy, magnet na broń, długa droga daleka przed nami, trudny strój. Po zwycięstwo my młodzi idziemy na bój, granaty w broniach. Jasny świt się roztoczy, wiatr owieje nam oczy i odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi. I piosenkę jak tęczę przed nami roztoczy w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Hej, chłopcy, magnet na broń, bo kto wie, czy to jutro, bo jutrze, czy dziś przyjdzie rozkaz, że więc jeżeli nie było strzału, to była msza na takim polowym ołtarzu. W każdym podwórku, takim zamkniętym, a przecież tych podwórek było dużo, był taki ołtarz. Wisiały taki jakiś dywan zawieszony, kwiaty, jakiś obraz Matki Boskiej. Ludzie wychodzili oczywiście. Zdarzało się nawet, że kwiaty też były na tym ołtarzu. Naprawdę nie wiem skąd był ksiądz. To był ksiądz kapelan wojskowy. Nie przychodził, on po prostu był. Były msze dla powstańców. Znaczy te msze były dla wszystkich oczywiście. Powstańcy w tym brali udział. Pamiętam, jak stali z tymi czapkami. Czapki na przedramieniu. Brugę się skóry dostaje. Był szpital polowy, co dla mnie było wielką moją pasją. Siedzenie w tym szpitalu, obserwowanie tego, co się dzieje z rannymi, jak amputują nogi przy świetle świec. I wtedy postanowiłam, że będę pielęgniarką. Byłam strasznie duża dziewczyna, miałam 9 lat. Nie pomagałam oczywiście, byłam jeszcze za smarkata, ale pierwsze oświadczenie w moim życiu to właśnie powstaniec z amputowaną nogą. Oświadczył mi się, że on się ze mną ożeni, jak się powstaniec skończy. I chłopak był strasznie stary, bo miał chyba z 18 lat. Buszowaliśmy i najfajniejszą zabawą, to pewnie Niemcy uciekali po płochu, Niemcy, mieszkańcy tego domu, także nie było żadnych cennych rzeczy, ale takie właśnie jak na przykład bombki choinkowe, które sprawiało niesamowitą radochę. Myśmy deptali te bombki i one wydawały taki fajny dźwięk, taki chrup, chrup, chrup. Bardzo, bardzo lubiliśmy podchodzić pod barykadę. Barykada była ustawiona, to były worki z piaskiem, nie wiem jeszcze z czym. Na Skajbrów to nie było widać. Myśmy to tam siedzieli, łazili, gadali z powstańcami. To było wspaniałe, bo przecież wszyscy byliśmy zafascynowani. To byli młodzi faceci. Pokazywali nam broń. Ja pamiętam na dłoni, on trzymał malutki pistolecik, tak jak gdyby zabawkę. Powiedział, to jest damski pistolet. I jeżeli on zginie, to ten pistolet będzie mój. No więc były niesamowite rzeczy. Szybko dojrzeliśmy, że lalki nas już nie bawiły. No mnie bawiły lalki o tyle, prawda, że mogłam się w szpital bawić. Ucinałam ręce, nogi, potem przyszywałam, bandażowałam, kładam do łóżeczka, to znaczy szpital robiłam. Och, tutaj były klamba, teraz jest śmietnik. Tu to podwórko, które było miejscem naszych zabaw, a również cmentarzem. W klombach kopano doły i chowano zabitych. Potem już nie było miejsca, potem już zabici leżeli po prostu tu pod tym murem. Człowiek się łatwiarnia chyba, jak się widzi tyle makabry wokół siebie, to po prostu się już nie reaguje. Na górze jest strych, te małe okienka i tam nagle zaczęli ludzie wrzeszczeć, do góry biec i krzyczeć Cud nad Wisłą. To było wtedy, kiedy Armia Czerwona się ruszyła. Od mojego domu poprzez płytę czerniakowską do Wisły jest bardzo blisko. A ta bliskość dawała nam nadzieję, że przyjdą i pomogą ci zza Wisły. Więc żołnierze polscy rzucali się w pław. Przepływali Wisłę. Pamiętam taki moment, że stoimy w holu, w domu moim i wpada młodutki żołnierz i pędzi do tego narożnego pokoju, który już nie istnieje, pędzi z naszykowanym karabinem do okna i tylko babcia krzyknęła stój! I chłopak padł. Niemcy byli naprzeciwko, po drugiej stronie, a każdy liczył właśnie na ten cud nad Wisłą. I wszyscy wierzyli, że po prostu przyszli w Warszawie na pomoc. Nie było znikąd pomocy. Ta Armia Czerwona, kochana, siedzi na drugim brzegu i tylko prowokowała nas do różnych akcji bezsensownych. No więc lepiej zachować życie, może się człowiek przyda potem do czegoś, prawda? No i tylko trzeba przejść tą paskudną niewolę. Zrobiłby pan to jeszcze raz? Gdybym był młody. Znaczy my byliśmy tak czy owak skazani właściwie, bo gdybyśmy tego powstania nie robili, to by nas przecież Niemcy, no więc część Niemcy by wyłapali, część NKWD by wyłapała, Warszawa i tak byłaby zniszczona, bo były walki, prawda, niemiecko-sowieckie bez naszego udziału, przez co byśmy się okryli niesławą. No, jak to ta Armia Krajowa uchyliła się od największej swojej akcji, którą z dawna obiecywała. Uchylilibyśmy się niesławą i tak polegli, tylko gorszy sposób, bo lepiej było, prawda, ginąć w walce chwalebnie niż w jakichś koncentrakach i łagrach gnić, prawda? Dlatego uważam, że powstanie jednak sens miało. No i teraz jakoś tak patrzę na to z humorem. Prawda, mówiąc, ale no to wesołe nie było, no bo ale mieliśmy naszą piosenkę tej kompanii, w której walczyłem, ona była raczej wesoła. Na wojenkę poszli chłopcy, same co najtęższe zuchy, choć żołnierski fach im obcy, wrogów tłuką tak jak muchy. W bój ochoczo idą razem, choć tysiące kul wciąż śmiga, Gromkim wiedzie ich rozkazem kompanijny wódz Szeliga. Wojsko dzielnie maszeruje, wrogów zmiata, wrogów sprząta, nikt ich nigdy nie luzuje, to kompania jest dziewiąta. Jasne oczy, śmiałe twarze, w ręku zapalone ląty, wzmiata wróg, gdy się pokaże, kompania numer 9. To się śni latami, latami. To nie ma końca. To już w tej chwili przeszło, ale miałam takie sny, gdzie byłam w jakimś obcym mieście, w szarym mieście i było zupełnie pusto, a ja wiedziałam, że właśnie za chwilę będzie powstanie. Widzę ludzi i starych, i młodych. I na pewno wśród nich jest wiele osób, które nie mają pojęcia, co tu się wtedy działo. Powinni pamiętać i to zależy od tych dziadków. Sama wiem, że jest to strasznie trudne do pojęcia. Ludzie młodzi po prostu nie wierzą w to. Są dziadkowie, którzy w ogóle o tym nie chcą mówić, bo to strasznie boli. Morze cierpienia. No jest ich tak dużo, że po prostu módlmy się o spokój ich dusz. Przyjdzie chyba dzień zmarłych, zapalę świeczkę. A tu nie chciałabym mieszkać. Po prostu nie chciałabym wiedzieć o tym, że właśnie chodzę po krwi i ciągle bym o tym pamiętała. A nie chcę. Trzeba w przyszłość spojrzeć jasno i wierzyć, że nic takiego już się nie zdarzy. Wisia z Solca, Jakub z Żoliborza i z Dzicho z Woli. Warszawskie dzieci. I piosenki śpiewane przez nich i dla nich przez kolejne pokolenia. Po godzinie 7 wraz z Pawłem Ukielskim, wicedyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego, porozmawiamy o fenomenie tradycji śpiewania niezakazanych piosenek. Zapraszam. Ta nasza miłość jest najdziwniejsza, bo przyszła do nas z grzechotem saw, bo nie wołana, a przyszła pierwsza, gdy ulicami szedł wielki bal. Szła z nami wszędzie, przez dni gorące, gdy trotuary spływały krwią. Przez dni szalone, gwiaździste noce, była piosenką, uśmiechem, łzą. Moja mała dziewczynko z Acha, przyznasz chyba, że to wielka była gra. Takie różne były końce naszych dróg i nie wierzę, bym cię znowu ujrzeć mógł. Choć na dworze była jesień, u mnie wiosna i bez trwogi, że dokoła płonął świat. Tak na wskroś cię przecież wtedy chciałem poznać. Nadzieje tchnęła, tak jak umiała, kryła się z nami we wnękach bram. W ciasnych ulicach, w mrocznych kanałach, bo już się wielka kończyła gra. Kiedy się wszystko dla nas skończyło, kiedy ostatni na barykadzie została miłość razem z twym sercem i żalem mym. Moja mała dziewczynko z Acha, przyznasz chyba, że to wielka była gra. I tak różne były końce naszych dróg. Przecież ujrzeć ciebie już nie będę mógł. Dziś na dworze szara jesień, mnie jesień. I bez trwogi, że dokoła spłonął świat. Już mi ciebie nic nie wróci, nie przyniesie. Moja mała dziewczynko z Acha.